یا رب تیرے کرم کا درے فیض باز ہے ہم تو نیاز مند ہیں تو بے نیاز ہے اور بے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے کی رات آئیے اپنے کریم ماتا سے ان کے دربار کی حاضری کے لیے لے جاتے ہیں کوئی بھی لب خاموش نہ رہے تمام بھائی مل کر لوگوں کو محبت کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ آج کی اس رات کے طفیل آج کی اس محفل کے طفیل اسی سال سرکار ہمیں اپنے دربار میں بلائیں گے جی دھر دے ہو

ذکر مڑی مئی رام بچا